Dziennik Bałtycki, Prestiż i Wirtualna Polska. Więcej na siestafestiwal.pl. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 12 maja, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. 360 kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce. 490 przypadków z samego Śląska. W wywiadzie dla TVP Info Jarosław Kaczyński mówi o ciągłości między Porozumieniem Centrum oraz Prawem i Sprawiedliwością. Uniwersytet Jagielloński ma nowego rektora. 360 nowych zakażeń, 12 kolejnych ofiar śmiertelnych to dane z popołudniowego raportu Ministerstwa Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa jest w województwie śląskim. Na Śląsku do tej pory przeprowadzono łącznie 15 tysięcy badań przesiewowych wśród górników, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 490 przypadków z samego Śląska, z czego tak naprawdę ponad 400 przypadków to są sami górnicy, kilkadziesiąt przypadków to są rodziny górników. Poza Śląskiem epidemia zdaje się powoli wypłaszczać lub nawet wygasać. W niektórych województwach mamy ten wskaźnik zakażalności już nawet na poziomie 0,5. Czyli jedna osoba zakaża, można by rzec, pół osoby. W sumie do tej pory w Polsce potwierdzono 16 921 zakażeń koronawirusem. Zmarło 839 osób, a 6131 osób wyzdrowiało. Przemysław Lis, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje misję Porozumienia Centrum, powiedział w wywiadzie dla TVP Info prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przypomniał, że dzisiaj 30. rocznica powstania Porozumienia Centrum. Jarosław Kaczyński powiedział, że jego partia, tak jak jej poprzedniczka, nadal będzie walczyć o sprawiedliwy system podatkowy. Ten nurt naszej działalności trwa po dziś dzień i będzie trwał dalej, bo to ciągle jest poważny problem, chociaż może nie aż tak poważny, jak był w latach 90. czy na samym początku lat 2000. Ale w dalszym ciągu jesteśmy krajem, gdzie bardzo dużo środków, które powinny być wspólne, wypływa najczęściej zresztą za granicę. No i mamy tutaj do czynienia, mówiąc takim najprostszym językiem, po prostu z okradaniem Polaków. I musimy z tym walczyć i tutaj będzie trzeba zrobić jeszcze bardzo dużo. Na jutro wywiad z Jarosławem Kaczyńskim w Gazecie Polskiej. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że jedno głosowanie dzieli nas od przedstawienia listy kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zostało przerwane do jutra do 13. Obrady zaczną się od pytań do sędziów, którzy zgodzili się na kandydowanie w wyborach na pierwszego prezesa. Wiceminister Sebastian Kaleta powiedział w Polskim Radiu 24, że do wyboru pierwszego prezesa powinno dojść w najbliższym czasie. Wiele wskazuje na to, że pierwszą próbę obstrukcji w Sądzie Najwyższym ze strony starych sędziów udało się nowym sędziom zażegnać. Dokonali oni pierwszego wstępnego wyboru na lista kandydatów i teraz tylko dzieli jedno głosowanie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przed przedstawieniem listy prezydentowi Andrzejowi Dudzie do wyboru zgodnie z konstytucją nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Podczas dzisiejszego posiedzenia Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wskazało 20 sędziów na kandydatów pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Ogólne zaczęło się w piątek, obrady były kontynuowane w sobotę oraz dziś. Najstarsza uczelnia w Polsce ma nowego rektora. Pracami Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie kierował profesor Jacek Popiel. Pierwszy raz w historii wybory odbyły się online. Profesor literaturoznawstwa i teatrologii został wybrany 306. rektorem w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po raz pierwszy Kolegium Elektorów wybrało rektora przez głosowanie zdalne za pośrednictwem internetu. Profesor Jacek Popiel zaznaczał, że głównym wyzwaniem będzie organizacja pracy uczelni w czasie pandemii koronawirusa. Żeby zabezpieczyć wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom bezpieczeństwo, zarówno gdy chodzi o badania naukowe, dydaktykę, jak i organizację życia akademickiego. Profesor Popiel był jedynym kandydatem na rektora UJ. Wcześniej do wyborów Rada Uczelni wytypowała także fizyka profesora Stanisława Kistryna. Ten jednak w maju ogłosił rezygnację. Decyzję tłumaczył chęcią uniknięcia napięć, które mogłyby towarzyszyć wyborczym sporom i przeciągającym się procedurom. Wybory nowego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się w 656. rocznicę założenia pierwszej uczelni w Polsce przez Kazimierza Wielkiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 50 lat temu zmarł generał Władysław Andrés, dowódca Armii Polskiej w ZSRR, a następnie II Korpusu Polskiego, którego żołnierze walczyli w bitwie pod Monte Cassino. Pamięć generała uczczono w Krośniewicach w Łódzkiem, niedaleko od miejsca, gdzie Andrés przyszedł na świat. Gdyby nie koronawirus, uroczystości odbyłyby się na Monte Cassino, mówi prezes IPN Jarosław Szarek.